नगर पर जिलवार परतवे मंदूर परतवे मंदूर नगर पर जिलवार परतवे मंदूर परतवे खुदा से दिल दे अंचरा में दूरा रहो अंचरा में दूरा खुदा से दिल दे रहो अंचरा में दूरा रहो अंचरा sayende şema Perdón.